लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।